Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar. Ve biz senedil mustasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. La imane limen la emanete lehu ve la salate limen la tuhure lehu ve la dine limen la salate lehu ve mevdu's salati minet dini ke mevdu'ir re'si minel cesed. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri iki cihanda bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerinden bir demet, münasip bir miktarda, münasip bir zamanda size okuyup açıklamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu hadisi şeriflerin izahına başlamazdan önce boynumuzun borcu, sevgimizin, saygımızın gereği bir husus var. Onu ifa edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye olsun diye ve onun cümle âlu, ashabu, etbâ'u, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye, sair enbiya ve mürselin ve evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Furuk-u Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye. Bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Bu kitabı yazan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ve bu kitabın içindeki hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhlarına hediye olsun diye, şu camiyi yaptıran İskender Paşa'nın ruhuna ve bu caminin bugüne kadar şu güzel haliyle ayakta kalmasına, tamir edilmesine, gelişmesine, güzelleşmesine, genişlemesine yardım etmiş olanların kendilerine ve geçmişlerine hediye olsun diye ve biz bu yaşayan, hayatta olan Müslümanlar olarak da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu mesut bahtiyar, razı, merzi kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynağını merak edenler ve hadisi iyice öğrenmek isteyenlere imkan vermek için bunu da söylemiş olalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mukaddimede metnini okumuş olduğumuz hadisi şerifte namazın önemi üzerinde buyurmuş ki, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Başta başka namazla ilgili olmayan cümleler de var. La imane limen la emanete lehu. Güvenilirliği, eminliği, emniyetliliği olmayan kimsenin imanı yoktur. Güvenemiyorsun kaypak adam. Ne yapacağı belli olmaz. Neme lazım? İhtiyatlı olayım. Ha, o adamın imanı zayıf. O adam madem öyle etrafına güven telkin etmeyen bir hayat sürmüş şimdiye kadar da o intibayı vermiş, demek ki onun imanında sakatlık var. Güvenilirliği olmayan, emanet vasfı olmayan kimsenin imanı yoktur. Yani sağlam bir iman sahibi güvenilir bir insan değildir. Ve la salate limen la tuhure lehu. Temizliği olmayanın, yani abdesti olmayanın namazı yoktur. Namazı olmaz. Temizlik olmadan. Kıldım ya dört rekat, kıldın ama abdestsiz kıldın. Olmaz. Yani abdestsiz namaz olmaz buyuruyor Efendimiz. Ve la dine limen la salate lehu. Ve namaz kılmayanın dini olmaz. Namazsız dindarlık olmaz. Elhamdülillah Müslümanım, Müslümanım ama nerede namaz? Namazsız Müslümanlık olmaz diyor Efendimiz. Ve mevde'u salati mineddini ke mevde'i re'si minel cesed. Namazın dinimizdeki mevkii başın vücuttaki önemi kadar yüksektir. O kadar önemlidir. Yani başsız ceset olur mu? Olur ama yere yatar. Olur ama cansız. Kıymeti olmaz. Baş ayakta tutuyor. Yani başsız ceset gibi olur. Baş kadar önemli namaz. Şimdi bu işleri biraz açıklayalım. Çok mühim bir nokta. Önemli bir husus. Belki bazıları önemli saymazlar diye önemli olduğunu belirtmek için izin verirseniz birazcık hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi Müslümanın vasfı, bir vasfı eminlik vasfı, emanet vasfı. Geçen derste de buna benzer bir hadis-i şerif geçmişti. Geçen hafta orada da ahit ve eminlik vasfı üzerinde biraz konuşmuştuk. Burada işin arkasına bir de namaz ekleniyor. Tekrar da olsa, geçen hafta gelmeyen kardeşlerimiz vardır. Gelenler de tekrar duymuş olur, bilir. Emin insan olacağız. Güvenilir insan olacağız. Nasıl Peygamber Efendimizin daha kendisine peygamberlik gelmeden evvel şöhreti, Kureyşliler arasındaki namı Emin Muhammed idi. El-Muhammed, El-Emin. Emin Muhammed, güvenilir Muhammed. Hile etmez, yalan yapmaz, vaadinde durur, ahdine vefa eder, birisini getirse, birisi emanet bıraksa o emaneti ona geri verir, para bıraksalar paranın üstüne şey yapıp da vermezlik yapmaz, iade eder, her bakımdan güvenilir insan. Daha peygamberlik vazifesi verilmeden Kureyşlilerin arasındaki sıfatı buydu. Muhammed el-Emin. Kabe-i Müşerefe'yi tamir ediyorlardı. O arada tamir esnasında Hacer-i Esved taşını da çıkarmışlardı. Duvarı yaptılar, Hacer-i Esved'i koyacaklar yerine. Koyacaklar ama kim koyacak? Şerefli taş. Birisi koyduğu zaman yarın öbür gün böbürlenecek. Diyecek ki Hacer-i Esved taşını ben almışım, elimle o köşeye ben yerleştirmişim filan. Çoluk çocuğu herkesi övünecek. Vay bizim babamız dedemiz ne büyük adammış diye. Onun için de bir şeref olacak. Ailesi için de bir şeref olacak. Öbür taraf ona razı gelir mi? Hayır. Gelmez. Hayır sen koyacaksın. Ben koyacağım. Başladılar çekişmeye. Kabe'yi tamir eden Kureyşliler peygamberimizden peygamberlik vazifesi henüz kendisine vazife olarak gelmezden önce tamir ediyorlar Kabe'yi. Böyle bir ihtilaf başladı. Hacer-i Esved'i kim görecek? Neredeyse silahlarına elleri uzandı. Kavga çıkacak. Kılıçla vuruşacaklar neredeyse. Bir tanesi dedi ki ya kavga etmeyelim. Kabe-i Müşerrefe'nin kapısından şu anda bekleyelim. Daha kimse yok ortada. Kim girerse onu hakem yapalım. Onun dediğine razı olalım. Şu koysun dediği zaman o şahıs koysun taşı dediler. Biraz sonra bekliyorlar. Hepsinin gözleri Kabe-i Müşerrefe'nin Beni Şeybe kapısında. Oradan kim gelecek diye o tarafa dönüp bakıyorlar. Babus Selam denilen kısmı yani. Efendim oradan eskisi kadar büyük değildi Mescid-i Şerif. Şimdiki tavaf yeri kadar bir şeydi yani. Oradan kim gelecek diye bakınırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradan giriverdi. Ooo! Hepsi sevindiler. Muhammed el-Emin geldi. Yani hakemlik için en uygun şahsı göndermiş oluyor Allah. Çok sevindiler. Tamam, bunun hükmüne hepimiz razı geliriz dediler. Çünkü asil bir kimse, sevdikleri bir kimse ve emin bir kimse. Güveniyorlar, seviyorlar. Peygamber Efendimiz'e meseleyi anlattılar. O da Seyyidül Evvelin ve Ahirin. Geçmişlerin ve geleceklerin efendisi. Sıradan insanlara benzer mi onun sıfatı? Peygamber Efendimiz de dinledi hadiseyi. Dedi ki bir örtü getirin. Bir örtü getirdiler. Hacer-i Esved'i üstüne koydu eliyle. Örtünün her tarafından bu kavga eden, çekişen adamların her birisine tutturdu. Her birisi örtüyü beraberce kaldırdılar. Hacer-i Esved beraberce kalktı. Peygamber Efendimiz de getirdi, köşedeki yerine yerleştirdi Hacer-i Esved. Muhammed el-Emin. Hakemliği de böyle bize örnek olacak kadar güzel, her şeyi güzel, her şeyi tam adalet, kimseyi darıltmadan, küstürmeden, üzmeden, düşman etmeden tatlı tatlı ne güzel halletti. Allah bize o Peygamber Efendimizin müstesna sıfatlarından akisler, nimetler, hisseler, nasipler, paylar ihsan etsin. Bizi o Peygamber Efendimiz'e en güzel uyanlardan eylesin. O güzel huylara sahip olanlardan eylesin. Onun, o peygamberin, o mübarek zatın sevgisine, şefaatine, iltifatına cümlemizi nail eylesin. Emin insanlar olacağız. Para verdiler, para yerini bulacak. Bir şey emanet ettiler, tamam. Sır verdiler. Aman kimseye söylemedi veyahut kimseye söyleme demedi de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan bir sözü söylerken iki tarafına baktı da söyledi mi o sırdır diyor. Yani iki tarafına bir bakıyor şöyle, ondan sonra fısıldıyor. Demek ki sırmış ki kimse duymayacak gibi söylüyor. Tamam. O sırrı başkasına açmazsın, açamazsın. O da bir emanet. Emanetin her çeşidine riayet edeceğiz. Kadınlar da bize emanet. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Emanet, o emaneti korumak bizim vazifemiz. Namusunu koruyacağız, haysiyetini koruyacağız, gönlünü kırmayacağız vesaire vesaire vesaire. Emanet çünkü. Emin insan olduğumuz için ona riayet edeceğiz. Bu Allah'ın kulluğu. Müslüman olmak. Allah'ın yeryüzünde insanlara yüklediği vazifeleri yapmak. Bu da bir emanet. Mükellefiyet dediğimiz, sorumluluk dediğimiz şey, emanet. Bu büyük bir emanet. Bu emaneti dağlar taşlar çekemedi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnel emanete ale semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Bu emaneti biz göklere arz ettik. Yerlere arz ettik. Dağlara arz ettik de yok biz bunu taşıyamayız dediler, kabul edemediler ve korktular bu emaneti yüklenmekten de bu emaneti insanoğlu yüklendi diyor. İşte o emanet yani Allah'a güzel kulluk etmek mükellefiyet vazifesi. O da bir emanet. Onu da yerine getirmek zorundayız. Güzel kulluk yapmak zorundayız Rabbimize. Nimetlerine şükretmek zorundayız, Kur'an'ın ahkamına uymak zorundayız, tavsiyelerini tutmak zorundayız, emirlerini yapmak zorundayız, yasaklarından kaçmak zorundayız. O da emanet. Kur'an da bize emanet, din de bize emanet, sorumluluk da bize emanet. Allah bizi her bakımdan dört başı mamur, emanete riayet eden, ehli emanet, emin kullardan eylesin. Bu tamam. Bu sıfatı elde etmeye çalışacağız. Söz verdik mi sözümüzü yerine getireceğiz. Vaktinde geleceğiz. Anında orada olacağız. Sözümüz yerine gelecek. Vereceğiz dedik mi vereceğiz. Bu tamam. Bir. İkincisi, bu hadis-i şerifin ikinci cümlesi neydi? Vela salate limen la tuhure lehu. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Temizliği olmayanın da namazı yoktur. Çünkü o zaman Müslümanlık yeni yerleşiyor. Bu bilmez ki bu Araplar. Daha İslam yeni geldiğinden Allahu Ekber derler. Dururlar Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılarlar. Yoo öyle değil. Abdest alacaksın ondan sonra. Temizlik olmadan namaz olmaz. Onu öğretiyor Peygamber Efendimiz. Biz şimdi biliyoruz hepimiz. Aa tabii abdestsiz namaz olur mu? Bektaşi'nin namazı gibi olur. Onu yapmıyoruz yani ama o devirde öğretiyor Peygamber Efendimiz. Ve la salate limen la tuhure lehu. Abdest almadın mı, temizlenmedin mi, o zaman namaz da olmaz. Hocam ben abdest alıyorum, namazı hep öyle kılıyorum diyoruz hepimiz değil mi? Deriz, sorsak. Namazı kıldın, ikindi namazını şimdi abdestli miydin? Abdestliydim der herkes. Ama bazen şu oluyor, ona da dikkat edelim. 100 numaraya gidiyor. Küçük abdestini yapıyor. Çıkıyor. Hemen şapur şupur abdestini alıyor, geliyor buraya. Yürürken hadi tekrar birkaç damla çıkıyor. Yürürken buraya gelirken ayakkabısını alacağım diye eğildiği zaman, kalktığı zaman bir zorlama hadisesinde yani şöyle önünü açsa baksa ıslandı orası. Farkında değil. Abdestliyim sanıyor kendisini. farkında değil. İşte buna da dikkat edeceğiz. Yani abdestten istibra edeceğiz. Yani artık sonu iyice kesilinceye kadar duracağız. Temizleyeceğiz, paklayacağız. Abdesti öyle alacağız. Tutmaz ki. Çamurun üstüne ev yapsan, cıvık çamurun üstünde ev durur mu? Kayar gider. Duvar durur mu? Durmaz. Altı sağlam olacak. Yani hiçbir şey kalmayacak. Ondan sonra abdest alabileceksin. Ona dikkat etmiyorlar bazı kimseler. Bir. Bir de namaz, abdest nasıl aldığına bakıyorsun. Şap yüzüne, şup yüzüne, şap eline, şup eline. Hani dirseğini yıkamadın? Hani yüzünün şu kenarları kaldı? Hani gözünün buraları bak şey? Yani paldır küldür. Tam yıkamayınca da olmaz. Her tarafına varacak. Şöyle gözünün pınarlarını, efendim yüzünün tamamını, sakallıysan sakalını şey hilalleyeceksin, şöyle arasına su gidecek. Her şeyini usulüyle yapacaksın. Yani aceleye getirip de paldır küldür yapmak bizde çok yaygın. Bu Arap kardeşlerimizin oralara gittiğimiz zaman beğendiğim şeylerinden birisi. Herkes tenkit ediyor ya, biz de şimdi doğruyu, gerçeği söyleyelim, güzel taraflarını. Ne namazı ne Kur'an'ı aceleye getiriyorlar. Hiç, o işlerde hiç acele yok. Teravih namazında hızlı kılmak hepimizin kabul ettiği bir şeydir bizim burada. Cet imamlar türemiştir. Teravih namazını 15 dakikada kılıyor. Hadi onun arkasından gidelim. Paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür, bitti. Öteki caminin başına geldiği zaman daha adamlar vitri bile kılmamış oluyorlar. Bak bu imam cet imam. Böyle şey yok. Hızlı okumak. Hatimle namaz kılıyorlar, tane tane okuyorlar. Hiç namazın böyle erkanından çalmadan güzel güzel şey yapıyorlar. Yani aceleye getirmiyorlar. Şimdi bizim kardeşlerimiz abdest alırken şapur şupur derken vücudunun yıkanması gereken abdest uzuvları tam yıkanmıyor. Ayakkabısı, ayağının topuğu yıkanmıyor. Yüzünün yan tarafı yıkanmıyor. Kolunun dirseği yıkanmıyor filan. O zamandan abdest olmaz. Yani yaptığımız işi, her işi güzel yapacağımız gibi bu abdesti de güzel alalım ki namazımız tamam olsun. Namaz iki çeşit temizlik yapıyor insanda. Bir, üzerindeki maddi kirleri temizliyor. İki, manevi kirleri temizliyor. Üzerinde ne kadar günah varsa azalarında, o suların damlalarıyla beraber o günahlar da siliniyor. Gözüyle günaha girmiş. Yüzünü yıkadığı zaman sular damlarken o günahlar siliniyor. Ağzıyla günaha girmiş, o günahlardan temiz oluyor. Abdest çok önemli. Abdest çok önemli. Böylece dualar ede ede dikkatli dikkatli abdest alalım, namaz olsun. Gelelim öbür cümlesine. Vela dine limen la salate lehu. Namazı olmayanın dini yoktur. Şimdi bu zamane Müslümanları tembelleşti. Hem cahil, İslam'ı bilmiyor, hem de başka tahsiller gördüğü için, diploması olduğundan kendisini alim, bilgili sanıyor. İşin zor tarafı bu. Öbür tahsili de görmese cahil diyeceğiz. Sus, otur kenarda diyeceğiz. O da cahilliğini bilecek, gık demeyecek, iş düzelecek, sözümüzü dinleyecek. Ama öbür taraftan tahsil yaptığı için, diplomam var diyor, kapı kanadı kadar diplomam var diyor. Sen beni ne sanıyorsun diyor, ben falanca yerde filancayım diyor, falanca yerde okudum diyor. Vay be, o zaman bir şey diyemiyorsun adama. Ama din tahsili yapmadı, o bakımdan cahil, onu hiç kabul etmiyor. Gazetelere beyanat veriyor, yarım gazete sayfası, bir tam gazete sayfası, efendim büyük profesör, büyük bilmem ne, büyük profesör ama anladım, tamam, pekala, kabul. Ama din tahsili yapmamış ki, bilmediği sahada konuşunca profesörlüğün büyüklüğü kalmaz ki. Profesörlüğün büyüklüğü öbür tarafta kaldı. O sahada kaldı. Hukukta büyük profesör. Pekala ama fıkıh ayrı. Tefsir ayrı. Hadis ayrı. Efendim ben de küçükken amme cüzünü hatmetmiştim. Maşallah iyi ama yetmez ki. Amme cüzünü herkes şey yapıyor. Bizim mahallenin 7 yaşındaki çocuklar da bitiriyor. Bir yazda bitiriyor. Yani marifet değil ki. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden bir kere okumuştum mealini. Sen çocuk musun ya? Kur'an-ı Kerim mealini yüzünden bir kere okumakla anlaşılacak kitap mı bu? Her harfinden mana çıkıyor. Sen ne sanıyorsun Kur'an-ı Kerim'i? Cahil. Konuşuyor Kur'an. Efendim ben tıp profesörüyüm. Pekala doktorlara aman. doktorların hocasısın. Hastaları şey yapma. Yani candan etme de. Doktorluğunu iyi bil de bu işe karışma. Tıp profesörüysen tıp profesörüsün. Dinle, konuşmak senin neyine. Efendim yasak mı? Herkes istediğini söyler. Söyler ama doğru söylerse kıymeti olur. Yani doğru söylemezse, ben öbür tarafta şu unvana sahibim diye bu tarafta hakkı olmayan şeyi söylerse, o zaman gülünç duruma bile düşer. Ve öyle bir kimseye kimse itibar etmez. Etmesin. Efendim ben Kur'an-ı Kerim meali hazırladım. Peki Arapça bilir misin? Yok, bilmiyorum. Peki bu tercümeyi nasıl yaptın? Lugat-ı Naci'ye baktım, öyle yaptım. Ya Lugat-ı Naci Osmanlıca kitabı, Arapça kitabı değil ki, sen bu tercümeyi ondan dayanarak nasıl yaparsın? Bir Arapça kelimenin Arapçadaki manası başkadır, Osmanlıcadaki manası başkadır. Kaç asır sonraki manasıdır, değişmiştir. Yani sen filoloji de hiç bilmiyorsun, bir lisan ilminden de haberin yok, bir şeyden haberi yok. Lugat-ı Naci ile Kur'an tercüme edilir mi? Bak şaşkına. Onun için herkes efendim kendi ihtisası sahasında kalacak ve dinin sözü asıl alimlerin olacak. Herkes ona ittiba edecek, onun şeyine uyacak. Efendim ötekisi de böbürlenmeyecek. Yani bilmediği sahada, canım ben de işte Müslümanım, sen ne sanıyorsun yani, Allah'la kulun arasına girme. Sen işte iyi ama bak namazını kılacaksın. Namazı kılmayanın dini yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Namazı kılacaksın. Namazı kılmayanın neden dini yoktur? Şimdi onu izah edeceğim. Peygamber Efendimiz diyor ki namaz, namazın dindeki yeri vücutta baş ne kadar önemliyse o mevkidir. O kadar önemlidir diyor. Neden bu namaz bu kadar önemli oldu? Şimdi bazı insanın içine nefsi veya şeytanı veya kafir veya müşrik münafık kimseler ona söz söylemişlerdir. Canım bu namazla yat kalkla ne oluyor filan diye ileri geri sözler söylemişlerdir. Bu devirde hep böyle şeyleri herkes duyuyor. İş ince ama onlar anlamıyorlar. Şimdi kimisi de diyor ki efendim 5 vakit yerine 3 vakit olsun. 1 vakit olsun. Çok fazla bu. Pazarlık mı yapıyorsun? Bu ne biçim şey? Şimdi bilmedikleri taraf şu. Bizim dinimiz insanı kamil yapmanın usulünü öğretiyor. Kamil insan olacak. Her bakımdan mükemmel insan olacak. Her bakımdan mükemmel insan olmak için de insanın her zaman kendisini kontrol altında tutması lazım. Devamlı kontrollü olması lazım. Çünkü kontrol olmadığı zaman bozuluyor insan. Nasıl araçların, arabaların, uçakların belirli zamanlarda, periyotlarda bakımları oluyorsa, vidası gevşiyor, şurası eskiyor, o aletini değiştiriyorsun, bunu değiştiriyorsun, zaman geçti mi insanın tazelenmesi gerekiyor. Bu namaz bizi günde 5 defa tazeleyen bir ibadet. Günde 5 defa bizi hizaya çeken, günde 5 defa bizi Rabbimizin kulu olduğumuzu hatırlatarak hak yola şey yapan, bağlayan bir ibadet. O bakımdan çok müstesna önemi var. Peygamber Efendimiz diyor ki, sizden biriniz evinizin önünden billur gibi pırıl pırıl bir su aksa, dere aksa, günde 5 defa o suyun içine girse çıksa, bu terli zamanda tozlu topraklı vücudu, orada toz, toprak, kir, pas kalır mı o vücutta? Kalmaz. İşte namaz öyledir. Sen günde 5 defa Rabbinin huzuruna Allahu Ekber diye çıkarsan ölçülü insan olursun. Dengeli insan olursun. İnsaflı insan olursun. Mümin, adaletli kimse olursun. Kimseye haksızlık etmezsin. Rabbinin huzuruna varacağını bilirsin. Hesap vereceğini bilirsin. İyi insan olursun. Cemiyetin işlerde iyi gider, ailenin işlerde iyi gider, efendim ticari işlerde iyi gider, aldatmacı olmaz, vesaire olmaz, vesaire olmaz. Bu namaza Allah çok faydalar bağlamıştır. Bedeni faydalar bağlamıştır, sıhhi faydalar bağlamıştır, maddi faydalar bağlamıştır, manevi faydalar bağlamıştır, iktisadi faydalar bağlamıştır, ticari faydalar bağlamıştır, içtimai faydalar bağlamıştır, bağlamıştır, bağlamıştır. Bu namazı doğru düzgün kıldığı zaman insanın dinen ayakta kalır, ruhen kuvvetli olur, efendim her bakımdan sağlam olur. Bunu yıktığı zaman, yapmadığı zaman dini de yıkılmış olur, namazı bu şuurla kılalım. namazın bu ehemmiyetini kavrayarak kılalım. Her namazımız miraç olmalı. Es-salatu mi'racul mü'mini. Namaz, Müslümanın, müminin miracıdır. Yani Rabbinin huzuruna Peygamber Efendimizin miracı gibi miraç yapıp günde 5 defa çıkma hadisesi oluyor. O şuur ile namaz kılmayı Allah cümlemize nasip eylesin. 5 vakit olması da önemlidir. Emin olun 4 vakit olsa bu fayda olmaz. 3 vakit olsa bu fayda olmaz. Hepsi yerli yerinde. Hepsi en mükemmel tarzda düşünülmüş. La be'se innema huve cezebetüm minke. An Ebi Hümame'de enne racilen kale ya Resulallah mesestü zekeri ve ene usalli kale fe zekerahu. Ve la be'se reyhanetün yeşümmuha. An Enes'in suyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil racili yukabbilüm re'etehu fi ramadane kale fe zekerahu. Şimdi iki tane hadis-i şerif peş peşe, birisinde buyuruyor ki bir şahıs demiş ki namazdayken ya Resulallah elim tenasül aletime değdi. Temas oldu. Yani oraya. O zaman diyor ki o senin vücudundan bir parçadır ve is yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Herhalde kim bilir bazen ter oluyor, bazen diyelim terden yapışıyor mesela, şöyle şeyini şey yapayım diye, elbisesini kurtarayım diye olabilir. Rükûda, sücutta kalktığı zaman, oturduğu zaman sıkışma olabilir. Yani insanlık hali bir şeyler oluyor, o da tereddüt etmiş yani. Acaba benim bu yaptığım doğru mu oldu, eğri mi oldu diye. Şiddetli kaşınma olmuş olabilir. Bir kıl batması bir şey olur filan. Beis yoktur diyor. Şehvetle olmadıktan sonra bir beis yoktur. Bu İmam-ı Azam Hazretlerinin de efendim bu hadisi, bu hadis-i şerif şey olmuş oluyor, delili olmuş oluyor. La be'se reyhanetün yeşümmuha. Bu da Ramazan'da bir efendi, evli efendi, koca, hanımının, karısının öperse, karısını öperse bunun nedir hükmü diye sormuşlar. Buyurmuş ki beis yoktur. O onun çiçeğidir, reyhanetün çiçek kokulu çiçeğidir, koklayabilir. Yani demiş Peygamber Efendimiz, kişi nefsine hakim olduğu zaman, yani işi dağıtmayacağı zaman bir beis olmuyor. Fakat mekruh oluyor. Yani bir şeye başlangıç olur da sonra iş daha kötüye varır diye mekruh olmuş oluyor. Aslında kendisine hakim olabilen bir kimse için beis olmuyor. Bunlar hayatın çeşitli şeyleridir. Yani zamanı gelir birisi sorar filan, kulakta bilgi olarak kalsın. La be'se bil gına limen itteka ve sıha limen itteka hayrun minel gına ve tıbun nefsü minen naim. Bu da yeni bir hadis-i şerif. Arkasından okuduğumuz başka bir hadis-i şerif. La be'se bil gına limen itteka. Takva ehli insan için, takva sahibi insan için, Allah'tan sakınan, çekinen, titiz, has Müslüman için, ihlaslı Müslüman için zenginlikte bir beis yoktur. Şaşıracaksınız bu ne demek diye. Anlayamayacaksınız, şaşıracaksınız. Peygamber Efendimiz ayetler ve hadisler iniyordu. Allah yolunda malını ortaya koymasını emrediyordu Müslümanlara. Onlar da neleri varsa ortaya koyuyorlardı. Neleri varsa ortaya koyuyorlardı. Harp yapılıyordu, sulh yapılıyordu, fakirlere o paralar dağıtılıyordu. Canlı, şen, böyle bir cemaat, bir topluluk ki her şey sevgi üzerine kurulmuş. Tabii yani para biriktirmek, mal biriktirmek ayıp, doğru değil diye böyle yaygın bir kanaat vardı. O kanaati aynen devam ettiren şeyler olmuş. Din alimlerimiz olmuş. biriktirmek caiz değildir, hepsini Allah yolunda sarf edeceksin diye söyleyenler olmuş. Tabi hayatta da insan biraz bir şeyinin olmasını, insanoğlu biriktirip bir şeyinin olmasını da istiyor. Başka hadis-i şerifler de var, konunun çeşitli taraflarını anlatacak. İşte burada bu havadaki böyle manevi zevke sahip topluluğa, sahabe-i kiram topluluğuna Peygamber Efendimiz sanki özür diler gibi diyor ki, takva ehli olursa zenginliğin bir mahsuru yok. Anlıyor musunuz yani inceliği? Aslında yani herkes zenginlikten şey yapıyor da, kaçıyor da, yaka silkiyor da, zenginliği istemiyor da, onlara yani müdafaa eder gibi, özür diler gibi, canım işte artık takva ehliyse onun mahsuru yok diye onu müdafaa ediyor Peygamber Efendimiz. Şeyin, işin ana noktası bu. Çünkü o zamanın Müslümanı, Peygamber Efendimiz'in kendisi onların en büyük numunesi, ertesi güne bir şey biriktirmezdi. Evinde bir şey bırakmazdı. Hepsini tasadduk ederdi. Bir kitaplarımız yazıyor bir defasında, efendim miktarını unuttum, bilmem ne kadar şey para gelmiş, ortaya bir sofra örtüsü yayıyor, yığdırıyor parayı yığdırıyor, böyle bir tümsek oluyor, gelene vermiş, o para yığını bitmiş. Ondan sonra arkasından bir kişi daha geliyor, ya Resulallah muhtacım, bana yardım et, hiçbir şeyim kalmadı diyor, ama bekle otur şurada, bir şey gelirse onu da sana vereyim diyor. Efendimizin hali böyleydi. Yani ertesi güne yanında para biriktirip gezdirmezdi. Hemen böyle ihtiyaç sahiplerine intikal ettirdi. Onu gören sahabe-i kiramın hali de öyleydi. Yani onlar malı Allah'ın rızasını kazanmakta birer vesile, vasıta olarak görürlerdi de Allah yolunda sarf ederlerdi. Biz bu durumda çok hasta durumdayız. Yani bu konuda şu sırada fevkalade hastayız hepimiz. Hepimiz fevkalade hastayız. Yani bunun, bu hastalıktan kurtulmuş, sıhhatli çok az insan vardır içimizde. Biz bizeyiz. Gelin ağlaşalım, dertleşelim beraber. İslam'ın bu kadar ihtiyacı vardır. İslam'ın bu kadar hayır yapılacak tarafları vardır. Efendim, paralar kasada, paralar çantada, paralar evde, paralar bilmem efendim şurada. Kimsede para yok. Zenginin yanına gidiyorsun, öyle ağlıyor ki neredeyse çıkartıp para vereceğin geliyor. Şöyle yaptım da, fabrika kurdum da, param kalmadı da, bilmem ne de, şu kadar kredi aldım da, borçlandım da, pazartesi gününe şu ödenecek de, salıya şu ödenecek de, vah yazığı, ceketimi satayım da bari para vereyim şuna. Bu hale geliyor insan. Fakirin yanına gidiyorsun, hocam zaten ben fakirim, param yok diyor. Hadi peki bu işleri kim yapacak? Şu hayırları kim yapacak? Bu işler nasıl yürüyecek? Şimdi geliyorlar bana, hocam pırlanta gibi zeki çocuğum var. Hep iftihara geçti, hep teşekkür getirdi. Öğretmenler benim evime böyle hücum ediyorlar. Aman bu çocuğu ziyan etme, iyi bir tahsil yaptır diye bana baskı yapıyorlar. Getir, biz okutalım diyorlar. Burs verecek müesseseler var, Avrupa'ya gönderecek müesseseler var diyor. Adam gelmiş mesela, matematik hocası geldi benim evime, böyle dedi. Çocuğundan bahsetti. 11 tane dedi, iftihar kağıdı getirdi dedi. Çok zeki çocuk dedi. Bunu ne yapayım dedi. Bak sana geliyor soruyor. Ben isterim ki en kaliteli hocalardan meydana gelen bir öğretim kadrosuna sahip güzel bir okulum olsun. En seçme gençleri burada alayım, okutayım. Her birisi birer cevher, memlekete en faydalı insanlar olsun. Bunu isterim. Birisi geldi, hocam dedi, benim kızım var dedi, yeğenim var dedi Ankara'da. Bu çocuk çok çalışkan dedi, çok zeki. Şu kadar zamanda şu işi becerdi, bu kadar zamanda bu işi becerdi. Bunu nereye göndermemi tavsiye edersin dedi. Ben bunun okumasını istiyorum, kendisi de yanıp yakılıp okumak istiyor dedi. Güzel bir yere gönderelim bunu dedi. Yani güzel sıfatları bozulmadan en kaliteli bir tarzda yetiştirmek. Ben bunu kaçırmadan kendim yetiştirmek isterim. Kendim üniversitede profesörüm, arkadaşlarım var. Ben bunun şeyini gayet güzel yapabilirim. Yani en kaliteli eğitimi, Türkiye'de numune eğitimi yapacak bir şey yapabilirim. Yapabilirsin ama yap göreyim hadi. Para yok ki. Para olmayınca olmuyor. Para olmayınca olmayınca ne yaparsan yap çocuğunu diyorsun. Hadi bu sefer o çocuklar Avusturya Lisesi'ne gidiyor, Alman Lisesi'ne gidiyor, bilmem Fransız Dambüsyon'a gidiyor, efendim bilmem adını bildiğim bilmediğim falanca şeye gidiyor, Avrupalı hocaların yetiştirdiği, papazların ders verdiği veya burada durmuyor, Avrupa'ya gidiyor, bir tahsil görüyor, güzel, yabancı dil biliyor, güzel ama örfünden, adetinden, dininden, imanından, aslından, neslinden kopuyor çocuk. Bizim aleyhimize dönüyor. Bizim inancımıza karşı çıkıyor. Bizim kendi menfaatlerimize karşı çıkıyor. Gelmiyor hatta. Ya Türkiye'de de yaşanır mı diyor, Amerika'da yaşarım diyor. Bunlar barbar insanlar, bunlar medeni insanlar diyor. Dinini değiştiriyor. Papazlar onu işleye, işleye, işleye, işleye bakıyorsun değiştirmişler. Duymadınız mı? Tevfik Fikret'in oğlu papaz oldu, filancanın oğlu papaz oldu, şu şöyle oldu diye. Adam aldı mı eline koyuvermiyor. O zaman hadi ayıkla pirincin taşını. Her şey parayla oluyor kardeşler. İşte vakıf kurduk, bilmem şunu yaptık, bunu yaptık, toplantılar yaptık Ramazan'da. Filanca zamanda bak şurada Kur'an kursu binasına başladık. İşte resimleri, 9 katlı bina, şu kadar dershane, bu kadar bilmem ne. Şurada cami başlattık. Filanca yerde şu siteyi başlattık. Falanca yerde şu siteyi başlattık. Şu Kur'an kursu yarım kalmış, 40 milyon istiyor. Efendim bu tesisler yarım kalmış, 300 milyon istiyor. Şu tesisler temeli atılmış, bilmem ne kadar istiyor. Hadi. Kalıyor. Her şey paraya bakıyor. Onun için İçinizde para sahipleri, efendim imkan sahibi olan kimseler bu işlerin peşine düşecek. Kimin nesi varsa ortaya koyacak, en güzel müesseseleri kuracağız. En güzel müesseseleri kuracağız, en iyi tarzda çalıştıracağız. Numune olacak, temizlikte, kalitede numune olacak. Çocuklarımızı pırlanta gibi yetiştireceğiz. Yabancı dil bilen, şarkı bilen, garbı bilen, imanı bilen, küfrü bilen, kafirin hilesini bilen, oyuna gelmeyen insanlar. Faydalı insanlar haline getireceğiz. Bunlar kurtuluşumuzun şeyi bunlar. Aksi takdirde gideriz yani. Nasıl Afganistan Rusların işgaline gittiyse, nasıl Kırım Rusların işgaline gittiyse, nasıl Kafkasya tamamen ahalisi Müslüman olduğu halde gittiyse, nasıl Kazan tamamen Müslüman ahaliden ibaret olduğu halde gittiyse, nasıl Tuna vilayetimiz gittiyse, nasıl Mora vilayetimiz gittiyse, efendim öyle gider. Biz geride kaldıkça, düşmanımız bizden ileri oldukça, onlar adamlarını, evlatlarını mükemmel yetiştirdikçe, bizimki kara sabanla traktörün karşısına çıkılmaz. Kağını arabasıyla Mercedes yarıştırılamaz. Mümkün değil. İkisi arasında dağlar gibi fark var. Harman matinesiyle orak bir olmaz. Sen ölürsün orak biçeceğim diye güneşin altında, o harman makinesini tarlanın bir ucundan öbür ucundan dırırır bir çalıştırdı mı çuvallara doldurup şeyi götürüyor. Buğdayı. Sen daha orakla şeyi keseceksin de öbür tarafta öküzleri sabana bağlayacaksın da dövene bağlayacaksın da döndüreceksin de sapını keseceksin de başağının tanesini ayıracaksın da yabayla savuracaksın da rüzgar samanını bir tarafa şey yapacak tanesini bir tarafa. Oo, hangi asırda yaşıyorsun? 11. asırda mı yaşıyoruz? 12. asırda mı yaşıyoruz? 20. asırda mı yaşıyoruz? 20. asırda yaşıyoruz. O halde Müslümanlığın da 20. asır Müslümanlığı yapacaksın. 20. asırın imkanını, vasıtalarını, aletlerini kullanarak yüksek Müslüman olacaksın. Çamurdan ev ile betonarme bina aynı olmaz. Sandal ile efendim bilmem koca gemi, efendim saçtan gemi aynı olmaz. Efendim şeyle, uçak ile, pırpır uçakla koca jet uçağı bilmem ne aynı olmaz. Adam küçücük bir uçak, bilmem kaç milyar para istiyor. Seneler senesi çalışacaksın, bir uçak alacaksın, düşman da arkasından bir füze sallayacak, düşürecek aşağıya, gitti senin paracıklar. Bunları kendin yapman lazım yani, bunun ince işini de kendin yap, kaba işini de kendin yap, parası senin içinde kalsın, senin arkadaşının, senin kardeşinin karnı doysun, kesesi de olsun. Yani bunları halletmemiz lazım. Bunların halledilmesi için de iş yapacak insanlara fırsat bulmak, vermek lazım. İyi insanları, kaliteli insanları geliştirmek lazım. Kaliteli insan yetiştirecek müesseseleri kurmak lazım. Bunları yapmak için de para lazım. İş dönüp dolaşıp için paraya geliyor mu? Tamam. Paranın musluğunu kapattı mı Müslüman geri kalıyor. Paranın musluğunu kapattığı zaman, bu tarafa döndürdüğü zaman Müslüman geri kalıyor. Neden? Çocuğu tahsilsiz. İşi iptidai, ötekisi şirketleşmiş, koca holding kurmuş, bu esnaf olarak kalmış bir dükkan, efendim dostlar alışverişte görsün, alıyor satıyor, alıyor satıyor, sene sonunda ziyan, ötekisi holding, ticaret biliyor, iktisadi şartları biliyor, faizli nizamın oyunlarını biliyor, tedbir alıyor, o kar ediyor, şu kadar milyon, bu sabahtan akşama ondan daha fazla çalıştığı ziyan ediyor, bunları görmüyor muyuz? Görüyoruz. İçimizde iktisat tahsili yapan kardeşlerimiz yok mu? Var. Profesörü bile var. Niye tedbir almayız? Her şey dönüp dolaşıyor. Müşterek çalışmaya geliyor. Müşterek çalışmaya gelince bizim arkadaşlarımız orada yok. Her şey dönüyor dolaşıyor. Para vermeye geliyor. Para vermeye gelince bizim arkadaşlarımız orada yok. Ne olacak? Yani benim cebimdeki 3 kuruşla 5 kuruşla bu iş olmaz ki. Söylemekten ben utanıyorum. Dinlemekten siz kızıyorsunuz. Tamam, selavat getirin, bakıyoruz demiş adam. Yani o yok, bu yok, o yok, bu yok. Hadi selavat getirin, bari selavat getire getire bakalım, batıyoruz. Parayı dökeceksin ortaya. Zenginlik takva ehli insana zarar vermez. Neden? Çünkü zengin vereceği zamanı takva ehli olursa bilir de verir. Ama takva ehli olmazsa parayı sımsıkı tutar da vebal altına girer. Efendim bütün bu ümmeti Muhammed'in çektiği vebal gider onun kafasında patlar ahirette. Allah ondan sorar hesabını. Afganistan'da kardeşlerin, Rusların karşısında böyle sıkıntı çekerken bu paraları sen nasıl avucunu sımsıkı tuttun da vermedin? Küvetli'ye soracak, Suudlu'ya soracak. Onlardan bize de sorgu sual gelir. Kıyısından kenarından. Onlar o paralarla efendim bilmem uçaklarının tokmaklarını altından tokmak yapıyorlar. Filanca yerde kumar oynamaya gidiyorlar, falanca yerde şey yapmaya gidiyorlarsa Allah onlardan mutlaka soracak. Yani ihtiyacından fazlasını harcadığı zaman mutlaka soracak. Petrol geliri Müslümanların genel geliridir. Sen onu nasıl kendi zenginliğin için kullanırsın? Maadin, madenler toprak altından çıkan şeyler Beytülmal'in şeyidir. Sen onları nasıl öyle şahsen keyfin gibi, istediğin gibi şunu yapmakta, bunu yapmakta kullanabilirsin. Kullanamazsın. İslam'a sarf edeceksin. Ama İslam'a sarf etmek için takva ehli olmak lazım. Takva ehli oldu mu parası olsun, zararı gelmez. Takva ehli insan para yardımı yapar. Ama Allah dini zayıf efendim kimselere para verdi mi, para onlarda oldu mu iste iste vermez. Yanına gidiyorsun, yardım eder misin? İşte makbuz, işte biz vakıfız, bilmem neyiz. Diyor ki okul olsaydı yardım ederdim. Cami olduğu için yardım etmiyorum. Kıpkırmızı kesiliyorsun, bir şey diyemiyorsun, çıkıyorsun. Okul için gittiğin zaman o zaman da ona da bir başka bahane buluyor. Demin birisi gelmişti, vermiştim, şimdi vermiyorum diyor. Artık yani söyleye söyleye bir hal olduk. Bu kesenin ağzı açılmadan iş olmaz. Parayı bana verin demiyorum. Ben de vereyim, sen de ver, ötekisi de versin, bu işler yapılsın diyor. Her zaman söylediğim bu. Yani parasız böyle namazla, Ramazan Müslümanlığıyla, oruçla bu işler hallolmaz, yetmez. Müslümanlık sadece bunlardan ibaret değildir. Asıl Müslümanlığın can alıcı noktası bam teli, bam teli kesenin ağzını açabilmektedir. Çok hoşuma gider, her zaman söylerim ama aradan bir sene falan geçti, burada söylemedim, unutulmuştur, yeni cemaatin haberi yoktur. Birisi gelmiş bizim Ali Yakup Hoca, Allah selamet versin, Bağdat'tayken hocaya biraz bilgisi var ya, Ali Yakup Hoca'ya demiş ki hocam ben zikri cehri mi yapayım, zikri hafi mi yapayım, yani içimden mi Allah Allah diyeyim yoksa aşikare kadirler gibi Allah Allah böyle mi diyeyim filan şey soruyor, yani zikri nasıl yapacağını soruyor. Hoca bakmış, adam zengin, huyunu da biliyor, biraz eli sıkı. Sen demiş zikri böyle yapacaksın. Yani para verme işareti yapıyor eliyle. Sen zikri böyle, böyle böyle değil de tesbih böyle yapacaksın sen. Adamına göre cevap. Çünkü işin can alacak noktası orası. Her şeyi kolayca yapıyor. 1000 rekat namaz kıl desen kılıyor. Ama 1000 lira ver dediğin zaman vermiyor. Olmaz. Her gün oruç tut. İşine de geliyor. Lokantaya para vermeyecek, şeye para vermeyecek. Sonra göbeği de erecek. O da iyi, uygun geliyor. O zaman oruç tutuyor. Para vermeye gelmiyor. Bunlar bizim kusurlarımız. Karşı taraf veriyor. Karşı taraf nasıl veriyor? Karşı taraf bir kere tek tek olmaktan çıkmış, şirketleşmiş. Şirketin sosyal fonlarını şey yapmış, her türlü hayrını yapıyor. Talebesine burs veriyor, efendim sosyal hizmetler yapıyor, kreş yapıyor çocukların bakımı için vesaire vesaire. Birleştiği için ve şirketlerin de kanunla hayır yapma şeyi olduğundan hallediyor. Biz birleşmemişiz, müesseseleşmemişiz, güzel çalışmamışız, gerekli tedbirleri almamışız. Her şeyimiz şeyde, ortada. Her şeyimiz ziyan, zebil, yazık efendim, acınacak durumda oluyor. Bu işleri beceremediğimiz için. Müslümanlık bunları becermek. Bunları becermedikten sonra evim perişan, sokağım perişan, üstüm perişan, işin perişan, ahlakım perişan, düşüncem perişan. Olmaz. Müslümanlık bir bütündür. Öyle sadece namaz kılmaktan ibaret değildir. Bunu iyice bilelim. La be'se bil gına limen ittaka. Takva ehli kimse için zengin olmakta bir mahsur yoktur. Beis yoktur. Zengin olabilir. Neden? Çünkü gerektiği zaman verir de ondan. Açıkladığı. Gelelim. Ve sıhhatu limen ittaka hayrun minel gına. Ama takva ehli için sıhhat zenginlikten de daha iyidir. Çünkü insanın biraz karnı ağrıdı mı ne namazın tadı kalıyor ne de tesbihin. Birazcık başı döndü mü, birazcık keyfinde bir keder oldu mu, boğazı şişti mi gece ibadetine kalkamıyor. Sıhhat afiyet versin. Kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan hayırlıdır. Hepiniz sıhhatli olun. Sigarayla bu ciğerlerinizi kurum doldurmayın. Sabah kalkın jimnastik yapın. Kolunuzu, şeyinizi çalıştırın. Tarlada çalışın. Efendim bilmem... Biraz bedeniniz çalışsın, hareket etsin. Biraz arabaya binmeyin, yürüyün. Sıhhat kazansın. Mehmet Akif merhum Halkalı'ya kadar yürüyerek gidermiş. Halkalı'ya yürünerek gidilir mi burada? Her gün mi kaç günde birse orada derse yürüyerek gidermiş. Pehlivanlıkta yani üstüne söz söylettirmezmiş. Kuvvetli Müslüman daha hayırlıdır. Kuvvetli olun. Hanımlar da kuvvetli olsun. Hanımlar da öyle ses şeysiz, halsiz yerinden kalkamaz, öyle olmaz. Güçlü, kuvvetli, sağlam, hareketli, çevik olacağız hepimiz. Çocuklarımız da öyle olacak. Mız mız, yük taşıyamaz, bir meşakkat altına giremez, bir hizmet versen yapamaz. Hayır. Güçlü, kuvvetli olacağız. Her bakımdan sıhhatli ve kuvvetli olacağız. Sıhhat önemli. Sonra ve tıybun nefsi minen naim, insanın gönül hoşluğu o da nimettendir. Hani elhamdülillah hiç tasam yok. Bugün keyfim yerinde. Efendim iyiyim, hoşum diyorsun. O da bir nimettir. Derdin yok, üzüntün yok elhamdülillah. O da Allah'ın bir nimetidir. Allah hepimizi maddi ve manevi bakımdan sıhhatli eylesin. Güçlü, kuvvetli, sağlam Müslüman eylesin. Gönlü hoş kişilerden eylesin. Takva ehli eylesin. Bol helal kazançlar nasip etsin. O bol helal kazançlarımızla çok hayırlar yapmak nasip etsin. Ardımızda namımızı yürütecek camiler, çeşmeler, hayırlar, hasenatlar, mektepler efendim tesis etmeyi nasip eylesin. La be'se vel yensuranne racülü ehâhu zalimen ev mazlumen inkâne zalimen fel yenhehu fe innehu lehu nasrun ve inkâne mazlumen fel yensurhu. An Cabir. Bu hadis-i şerif la be'se vel yensurannel racülü ehâhu. Muhakkak ve muhakkak kişi kardeşine yardım etsin. Hadise şu. İki çocuk kavga etmiş. Birisi ötekisinin arkasından birkaç patlatmış. Onun üzerine onun taraftarları ayağa kalkmışlar. Bu çocuğun taraftarları da kendisininkini korumak üzere ayağa kalkmışlar. Bunlar ey muhacirler toplanın diye bağırmış. Bunlar ey ensar toplanın diye bağırmış. Çıkmış bir fitne. Çocuk kavgasından Mekke'nin Müslümanları Medine'ye göçmüş muhacirler ile Medine'nin Müslümanları ensar kavga edecek duruma gelmişler. Peygamber Efendimiz çıkmış ne oluyor gürültü üzerine? Demişler ki böyle iki çocuk kavga etti, sonra iki taraf birbirine böyle kalkıştı, kavga çıkacak gibi oldu. Herkes kendi taraflarını tutuyor. Buyurmuş ki la bes, tutsun. Beis yok. Tutsun ama mutlaka ve mutlaka kişi kardeşine yardım etsin ama zalim olsa da mazlum olsa da yardım etsin ama ne demek bu? Arkasından izah ediyor. Eğer zalim ise zulmünü alıkoysun öyle yardım etsin. Eğer mazlum ise o zaman mazlumluk çekmemesini, mazlumluktan kurtulmasını sağlamak için yardım etsin. Yani demek ki ensar da koşacak kavga eden çocukların başına, muhacir de koşacak ama ikisi vay bu benim tarafım, bu benim tarafım diye yumruklaşa girmeyecek. Bakacaklar kim haklı? Bu. Bu kim haksız? Bu haksız. Tamam. Haksızın haksızlığını önlemekte bu şey yapacak. Ötekisi de haklının hakkını yerine getirmesinde şey yapacak. Hakta birleşecekler. Hakkı icra etmekte birleşecekler. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuştu ki geçtiğimiz şeylerde okuduk. Zülme al hakkı haytü zale. Hak neredeyse orada olacaksın. Hakkın yanında olacaksın. Hak düşmanının yanında. Düşmanla o zaman boyun bükeceksin. Sen haklısın diyeceksin. Diyebileceksin. Baban haksız. Baba sen benim babamsın, canımsın. Başımın üstünde yerim var. Başımın tacısın. Ama burada haksızsın diyeceğiz. Kendin haksızsın. Doğru söylüyorsun kardeşim. Bu sefer hata bende, ben kabahat ettim. Affet diyebileceksin. Haktan yana olacağız. Yani taraf tutmak yok. Bir taraf tutmak varsa o da hakkın tarafını tutmak var. Hak neredeyse öyle olacağız. Öyle olursak kurtuluruz. Öyle olmazsak herkes bir partiyi tutar. Herkes bir bölgeyi tutar. Bölgecilik yapar. Particilik yapar. Zümrecilik yapar. Bilmem necilik yapar. Hemşericilik yapar. Bu benim hemşerim. Al işe. Ya bunun ciğeri 5 para etmez. Niye alayım? Hemşerim. Falancanın oğlu. Ya gitsin adam olsun ondan sonra gelsin. Burada şu şahıs iyi bir şahıs. Bunu alacağız diyebilmeliyiz yani. Böyle olduğumuz zaman işlerimiz ileri gider. La be'se bil hadisi kaddemte fihi ve ahharte izâ asabta manahu. Peygamber Efendimiz bu son hadisi şerifte, son hadisi şerif. Vakit geldi, kesiyorum. Efendim, kendisinin sözlerini başkasına nakletmek hususunda sahabesine diyor ki, ey ashabım, benim sözümün manasını doğru naklettiğiniz zaman aynı değil de öne alarak, sona alarak söylemenizde bir manayı bozmadıktan sonra bir beis yoktur diyor. Çünkü onlar iyi insanlardı. Peygamber Efendimiz'in ashabıydı. Efendimiz'den gördüklerini başkalarına anlatıyorlardı. Mescid-i Nebevi'de şöyle oturuyorduk. Birisi geldi şöyle dedi. Peygamber Efendimiz böyle cevap verdi. Şöyle oldu, böyle oldu. Tabii bu sözleri söylerken biraz takdim, biraz tehir bir şey olsa acaba Resulullah'ın sözünde değişiklik yapmanın günahı mı gelir bana diye çekiniyorlardı. Söz söylemekten korkar hale gelmişlerdi Peygamber Efendimiz'in sözünü. Söylemekten, nakletmekten korkar hale gelmişlerdi. O zaman ilim olmaz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki mana aynı olduktan sonra sözü takdimli tehirli söylemenizde bir beis yoktur diyor kendi sahabesine. Tabii bizler artık kitaplara yazılmış efendim ilim adamları tarafından şey yapılmış hadisleri doğru düzgün öğrenip doğru şey yapmalıyız. Tahrifat yapmamaya çalışmalıyız. Onlar da olanca güçleriyle zaten Peygamber Efendimiz'in hadislerini olduğu gibi öğretmen çok gayret ettiler. Bize bu hadis-i şerifleri sağlam sağlam naklettiler. Allah hepsinden razı olsun. Allah öğrendiklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. İki cihanın hayrına nail eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Nehu la illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين. Acizane naçizane yapmış olduğumuz cümle ibadet ve taatlerimizi, ilim müzakerelerimizi, hadis-i şerif okumalarımızı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 2 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 4444 adet Salat-ı Tefriciye'yi, 70 bin kelime-i tehlili, 40 adet Yasin-i Şerif'i ve 2000 adet veya sıfırları karıştırmış 20 bin adet İhlas-ı Şerif'i, sair ibadet ve taatlerimiz ve zikru tesbihlerimizle birlikte ya Rabbi kabul eyle. Amin. İkramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi bunlara ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve hasseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin sünnetine uygun ömür sürmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sünnetini ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına ve cümle evliyaullah'ın ruhlarına ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in irşadıyla meşgul olan verese-i enbiya, saadat ve meşayih Turku Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Sahabe-i kiramdan ve bilhassa Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan müteselsile hocamız Mehmet Said Kotku Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle silsilemiz mensuplarına ve halifelerine, müritlerine ikram eyle ya Rabbi. Amin. Bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, okuduğumuz kitapları yazan müelliflerin, ravilerin, alimlerin ruhlarına, Gümüşhaneli hocamızın ruhuna ikram eyle ya Rabbi. Amin. Cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ve bilhassa şu içinde oturup ibadet ettiğimiz, müzakere ettiğimiz mescidin banisi İskender Paşa'nın ve bu mescitte güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ve bu mescidi ihya etmiş, tamir etmiş olan hayır ve hasenat sahiplerinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin ve bu zikirleri, tesbihleri, hatimleri yapan kardeşlerimizin cümle geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, onlar bunları ne niyetlerle, ne muratlarla okumuşlarsa muratlarına vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin hayırlarını sen bilirsin. Bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlara bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden bizleri koruyup mahfuz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizlere dinde, dünyada, ahirette afiyet nasip eyle. Maddi manevi belalardan, üzüntülerden emniyette eyle ya Rabbi. İki cihanda aziz ve mesut ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Dileklerimizi, muratlarımızı ihsan eyle ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertlilerimize devalar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, cümlemize hayırlı kazanç kapıları nasip eyle. Amin. Helal bol kazanmalar nasip eyle. Amin. Bu kazançlarımızı senin yolunda sarf eyleyip çok sevaplar kazanmayı nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizle sevdiğin mümini kamil kulları eyle ya Rabbi. Bize böyle arkamızdan dualar edip, hayırlar işleyip, hatimler indirip sevaplarını göndermelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bilhassa beldelerimizi her türlü felaketlerden, musibetlerden ve bir düşman istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. İstilaya uğramış olan İslam beldelerini kurtar ya Rabbi. Amin. Mazlum esir, mağdur kardeşlerimizi esaretten, zulümden, gadirden halas eyle ya Rabbi. Senin dinine en güzel tarzda hizmet eyleyip, senin dinini dünyanın her yerine tebliğ eyleyip yaymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Son nefeste cümlemize Kur'an ile, iman ile ve buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek İman-ı kamil ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, azaba uğramadan, cehenneme düşmeden, hesapta mağdur olmadan bir gayri hesap cennetine giren bahtiyarlara bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Şu caminin içinde bizleri hadis okumak münasebetiyle, dua etmek, ibadet etmek maksadıyla bir araya getirip topladığın gibi ahirette Peygamber Efendimizin livail hamde altında da haşrü cem eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'i başında da oturmayı böylece topluca nasip eyle ya Rabbi. O Havz-ı Kevser'den doya doya nuş etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Senin cemali ba kemalini ayın 14'ünü seyreder gibi seyredecek bahtiyarların zümresine bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti hatmeyil Kur'anil azim ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti hatmi hacegani şerif ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti tehlil-i şerif ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Hocam, iskat-ı salatın hükmü nedir? Hiç kaza namazı olmayan birisi ya namazlarım kabul olmasıya olmadıysa diye iskat-ı salatı vasiyet edebilir mi? bir de hatim okutuluyor. Okuyana para vesaire veriliyor ama okumasaydı verilmeyecekti. Bu para vesaire haram değil mi? İskat-ı Selat fıkıh kitaplarımızda tavsiye edilmiştir. Efendim şeye kıyasen, efendim oruç tutamayanların oruç tutmasında fidye vermeye kıyasen, efendim namaz kılmayanların o kılmadıkları namazlara efendim fidye olsun diye iskat-ı salat yapılması bugün kitaplarımızda fakihlerimizin kabul etmiş olduğu bir husus olarak tatbik ediliyor. Hatim vesaire okunduğu zaman bu parayla olmaz da ama o bir şey olarak verdiği zaman onun da alınabileceği ifade ediliyor. Efendim bir şeyh efendi yastıkla namaz kılıyormuş, nasıl oluyor? Yani yastıkla namaz kılması herhalde çok ihtiyar, oturuyor üstüne filan. Bir insan normal namaz fiillerini yapamazsa oturduğu yerden namaz kılar. Oturarak namaz kılamazsa başıyla, yani tam secdeye filan varamazsa başıyla böyle işaret etmek suretiyle, rükûsunu, sucûsunu, başının muhtelif şeylerini kıpırdatmak suretiyle efendim namazını öyle eda eder. Başkaca yastıkla namaz kılmayı pek gözümün önüne getiremedim. Bazıları böyle önüne bir şey koyuyorlar, üstüne efendim böyle secde ediyorlar. Ona lüzum yok. Başı da işaret etti mi kafidir. Zaten secde yerine yastık koymaya lüzum yok. Çünkü secde yerinin yastık gibi yumuşak değil, sert olması lazım. Herhalde o altına alıyordur veyahut yanına yaslanıyordur oturamadığından. Mazeret hali olunca bir şey diyemeyiz. Normal olan insan ayakta kılıyor. Efendim birisi diyor ki biraz İslam'da alışveriş münasebetlerinden bahsetseniz. Duyuyoruz da bazı Müslüman abilerimiz 30 bin lira aylıkla evli adam işçi olarak çalıştırıyor. Bu konularda İslam'ın hükmü nedir diye sormuş birisi. Demek ki canı yanmış biraz. Yani para az olduğundan dolayı yani bizden de destek istiyor. Şimdi muhterem kardeşlerim, Müslümanlar birbirlerine hakkaniyet esasına göre hareket edecekler. Bir işçinin efendim hakkı neyse ondan az vermek zulümdür. Efendim onu zayıf tarafından mecbur diye yakaladı diye onu öyle götürmek haksızlık olur. Ondan hayır gelmez. Yani ötekisi oradan tasarruf yapmaya çalışmasın. Kardeşine bolca versin şeyini, bahşişini, efendim işinin, işçiliğinin karşılığını, o bakımdan onu istismar etme durumuna düşmesin. Ama yani bazen de şöyle durum olur. Adamın verebileceği şey bellidir. Para bellidir. Yani kazancı bellidir. Ayda şu kadar kazanıyor, 100 bin kazanıyor. 30 bin lirasını işçisine verecek, 70 binini kendisi alacak mesela. Der ki ben bu kadar verebilirim. O başında kendisi razı olmuş, girmişse oraya, adamın da işi kendine göre mahdut, yani o gelmediği zaman bir başkası o işi yapabilecek durumda olduktan sonra o anlaşmayla olduğundan bir iki 30 bin lira verene bir vebal gelmez. Çünkü yani ille bir ailenin 30 bin lirayla geçinilmiyor ama yani ille bir kişinin çalışmasıyla geçinecek diye de bir şey yok. Artık ne diyelim, yani her şey İki tarafa da zulmetmeyecek tarzda yürümesi lazım. Tabii İslam'da alışveriş meselelerinden de bahsetmek lazım. Alışveriş meseleleri hadislerin içinde geçiyor. Onları yeri geldikçe mutlaka söyleriz. Yani hep havadan sudan bahsedip de esas meselelere temas etmemek filan gibi bir şey bir İslam alimine yakışmaz. Hak neyse sırası geldiği zaman onu aynen söyleyeceğiz. Kimse kimseyi istismar etmeyecek. Hak sahibinin hakkı alnındaki ter kurumadan kendisine verilecek. Peygamber Efendimiz işçiler hakkında diyor ki işçinin daha alnının teri kurumadan parasını verin. Ve parayı da işi çalıştırmadan evvelden kendisine söyleyin. Bak kardeşim, ben bu işe şu kadar para verebilirim. Razıysan başla. Değilsen başlama, başkasını arayayım diyebilir insan. Çünkü insanlar çeşit çeşit ücretler isteyebiliyorlar. Bir başkasını bulur, onu çalıştırabilir. O bakımdan İslam'ın ölçülerine uymayı herkese tavsiye ederiz. Yani bir insan kendi işçisini bol bol şey yapıp çalıştırırsa ondan zarar görmez, hakkını verirse. onun hakkını çiğnemek suretiyle, onun hakkından kesmek suretiyle de birisi fayda sağlıyorsa, yani işçiyi istismar ediyorsa, o patron da o paradan hayır görmez. İki taraf da şeyini bilmeli. Muhterem hocam, plajda boğulan bir kadının cenaze namazı kılınır mı? Kılınır. Kılınır. Yani günahkar Müslümanın günahkar olmuş oluyor. Plaja gitmiş olmak, tabii açılmaması gereken yerlerini açmış olduğu için günah olmuş oluyor. İmanının olup olmadığını göstermiyor. Yani imanlı olduğu halde gitmiş olabilir diye şey yaparız, kılarız. Yani hesabı Allah-u Teala Hazretlerine aittir. Kusur kabahatlidir. Kabahatli, kusurlu kimsenin namazı kılınıyor. Hesabı Allah'a ait. Biz hüsnü zannederiz. Kadınlardan ders almak isteyenler var, olur. O beklesinler, şunları biraz tamamlayıvereyim. Efendim, rüküye giderken iki el ile pantolonun yukarıya çekilmesinin hükmü nedir? Bazı yerlerde mekruh, bazı yerlerde namaz bozulur diye okuyoruz. İkisi arasındaki ihtilafa düştük. Bu konuda bize bilgi verirseniz memnun oluruz. Allah razı olsun, diyor. Allah razı olsun ondan da, sizden de. Şimdi namazda şöyle rüküye giderken gidiyorlar. Secdeye varırken şöyle pantolonunu hafif bir çektiriyor, öyle iniyorlar iki eliyle. Çünkü pantolon dar. Yapışıyor, hele bu sıcak günde yapışıyor veya kış günde bile olsa öyle bir çekince destek oluyor, gerilme olmuyor filan diye. Bu namazı bozacak kadar ameli kesir değil. Yani bir fiildir, o şey değildir ama mekruhtur. Yani mümkünse şöyle bolca pantolon giyip böyle başka şeyler yapmamak tavsiye edilir. Namazı bozacak kadar bir şey değil. Ameli kesir namazı bozar, bu o kısma girecek kadar olmuyor. Abdestli bir kadın efendim, çocuk emzirdiği zaman abdesti bozulur mu? Soru bir. Cuma günü hatip hutbede iken müezzin ezan okumasında, yani ezan sonunda la ilahe illallah dediğinde bizim ezan duaları okumamız doğru olur mu? O olur. Yani hutbeye henüz başlamadığı için ezanın arkasından o duaları okuması şey yapar. Ötekisi de abdesti bozmaz. Üniversitede okumak için sakalı kesmek caiz midir? Soru bir. Yani zaruretler mahsurları bertaraf etmesi kaidesinden o vazife dolayısıyla şey yapılıyor. Yani müsaade oluyor. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti biliniyorken alimlerin fetvaları ile hareket etmek caiz midir? Alimler alimse sünnete aykırı fetva vermezler. Yani sünneti biliyor demek, o zaman sen başka içtihattasın, alim başka içtihatta demektir. Sen cahilsen alimin içtihadına uyacaksın. Yani alim o hadisi de şeyi de biliyor da sana fetvayı öyle veriyor. Sen o tek sünnetten hüküm çıkartmasını bilmezsin. Ama alim alim değilse, sünnete aykırı şey veriyorsa sünnete uyacaksın tabii. Yani meseleyi şöylece özetleyeyim. Alim, hakiki alimse, senin bilgin ondan eksikse bir bildiği vardır, onun fetvasına uyarsın. Ama sen biliyorsun ki onun ilmi ölçülü, kısa, işte hadise aykırı laflar söylüyor. Canım şunu da yiyiversen olur, bunu da yapıversen olur diyor. O zaman sünnete uyarsın, o zaman ona uymazsın. Cahile uyma mecburiyeti yok ki. Sünnete uymak şeyi var. 3. Her bid'at sapıklıktır hadisi şerifini söylüyorsunuz. Oysa burada da bid'atlar yapılmakta. Buna ne dersiniz? Şimdi bid'atların tabii üzerinde bilgi sahibi olmak lazım. Önüne gelen herkes her şeye pat bid'at diye böyle bir yapıştırıyor. Bu küllü bid'atın dalale, bu dinin aslını değiştiren, itikada muhalif olan, insanları İslam'dan uzaklaştıran şeyler. Yoksa burada şeyde mesela farzla sünnet arasında kul huvallah okunuyor, buna bid'at diyorlar. Canım Kur'an okumak sünnet. Ama bu arada okunduğu zaman işte namaz kılanlar şaşırıyormuş da uygun olmuyor. Veya bu adet haline getirilince doğru olmuyor filan. Ama netice itibariyle yani o kadar ötekiler gibi olan bir şey değil. Tesbih kullanıyor adam zikrinin sayısını bilsin diye. Bidat. Bu bidat onun ötekiler ölçüsünde değildir. Bu sapıklık, sapıklık kelimesi oradaki bid'atın hangi cins bid'at olduğunu açıklayan bir bid'attır. Dini tahir eden, değiştiren, efendim ölçüsünden çıkartan şeydir. Tabi burada başka bid'atlar varsa, yani hakikaten şey yapmayan, onları arkadaşlar birbirlerine söylesinler, düzeltsinler. Yani bid'atın avukatlığını yapar mıyız? Mümkün mü? Yani bid'atı kim nerede görüyorsa o arkadaşın yanına gitsin, kardeşim bu yaptığın bid'attır, doğru değildir diye emr-i maruf nehi münker babında yumuşak yumuşak ona dinin aslını öğretsin. Yani burada yapılıyor. Her yerde yapılabilir, mümkündür. Burası kalabalık bir yer. İçeriye kontrol edip de imtihan edip de almıyoruz ki adamları. Caminin kapısında durup da imtihandan mı alıyoruz yani içeriye? Herkes geliyor hadis-i şerifi dinlesin diye. Bizim başımızın tacıdır. Allah hepsinden razı olsun. Hiçbir şey bilmeden gelsin ki bir şey öğrensin. Ama bilmediği bir hatalı bir şey varsa sen de orayı yumuşak yumuşak kaçırmayacak gibi yumuşaklıkla anlat. Çünkü ben bir kere bizim komşuya dedim ki Ankara'da, hadi gel camiye götüreyim seni dedim. Hocam dedi, birkaç defa camiye geldim, hacı amcalar bana öyle bağırdılar ki şimdi korkuyorum dedi. Adam tabii namaz kılmasını bilmiyor. Otururken, kalkarken, diz çökerken beceremiyor doğru düzgün. Acemiliği belli oluyor. Hacı amcalar oradan yüklenmişler, buradan yüklenmişler. Adamı korkutmuşlar, camiye gidemiyor. Öyle olmayacak. Yani yumuşak yumuşak adamın haline bakacaksın. Daha bu iptidai yeni şey yapıyor. Yumuşak yumuşak şey yapacaksın. Tatlılıkla aferin. Yani namaz kılmamayı bırakmışsın da namaz kılmaya başlamışsın. Çok güzel ama Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş. Şöyle yaparsan daha da iyi olur. Daha çok sevabı var filan diye teşvik ederek yumuşak yumuşak yapmak lazım. Kaçırtmadan yapmak lazım. Yoksa emr-i maruf nehi münker yapılsın ve burada hiç bidat bırakmayalım. Burası çünkü Türkiye'nin belki de dünyanın önemli camilerinden biridir bu cami. Ben dünyanın birçok yerlerine gittim elhamdülillah. Avustralya'yı gördüm. Avrupa'yı gördüm. Orta Doğu'yu gördüm. İran'ı gördüm. Yani şöyle cami kolay kolay bulamazsınız. Şu caminin kıymetini bilmek lazım. Bu camide çok güzel şeyler vardır. Yani sünnet-i seniyeye uygun çok güzel haller vardır. El birliğiyle bunu uzaktan tenkit yoluyla değil de gördüğümüzü lütf ile kardeşçe efendim şey yaparak düzeltelim. Herkes hata yapabilir. Allah'ın kullarıyız. Hatamız olabilir. Düzeltelim güzellikle. Kıyam, rükû efendim yalnız Allah'a yapılır. Hadis-i şerifi var. Oysa burada ve bazı yerlerde ayağa kalkılıyor. Bunu söyledim. Arkadaşlar dini bilgileri eksik. Ayağa kalkmak var dinimizde. Bilmiyorlar yani ayağa kalkılmaz diyenler bunun dinimizde olduğunu bilmiyorlar. Ben bunu şeyde yazdım. İslam Mecmuası'nda makalede yazdım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ensara diyor ki Efendiniz geliyor ayağa kalkınız. Yani o eşraftan olan şahıs geldiği zaman kumu liseyyidiküm buyuruyor. Peygamber Efendimiz olmayacak şeyi buyurur muydu? Hadisten delil getiriyorum. Kendi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kızı geldiği zaman ayağa kalkardı. Zarafetine, kibarlığına, Efendimizin yüksekliğine bakın ki kendi kızı geldiği zaman ayağa kalkardı. Ülemaya hürmeten ayağa kalkılabilir. Bir mahsur yok kardeşler. Ama yani benim için kalkın manasına demiyorum. Bunun bir mahsuru yoktur. Bu bid'at değildir. Hadis-i şerifte bunun misali vardır. Efendimiz böyle bazı kereler şey yapmıştır. Bir şey değil bu yani. Bazıları öyle, ne kalkıyorsunuz bilmem ne filan gürültü patırtı çıkartıyor burada. Kimisi oturuyor, kimisi kalkıyor. Kalkılabilir. Çünkü din alimine hürmet iyidir. Yani bu cübbeye, bu sarığa hürmet iyidir. Bunun içinde gider geri geçer ama bu sarık ve cübbe din ilmini temsil ettiği için buna hürmet iyidir. Yani bunun bir zararı yok. Benim zaten hoca olmasam da yani en büyük şerefi buradan almışım ama benim dışarıdan elhamdülillah kâfi miktarda itibarım vardır. Üniversitede profesörüm, her gittiğim yerde elhamdülillah gereken şeyi görüyorum. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Kardeşlerimden Allah razı olsun. Hepsi benden kıymetlidir. Bir şey demiyorum ama bu olabilir. Lütfen el öpmek olabilir. Şey yapmak yani benim elimi öpmeyin. Onun için bir şey demiyorum. Benim için kalkmayın ama kalkana yani böyle bir kem gözle bakmayın çünkü olabiliyor bu. Dinin kaynaklarını topluca hepsini iyi bilmek lazım. Hepsini yani bir hadis-i şerifle, iki hadis-i şerifle içtihat olmaz. O konudaki bütün hadis-i şerifleri çok iyi bilmek lazım. Yani ondan sonra dinin hikmetine vakıf olmak lazım. Peygamber Efendimiz bir ara buyurdu ki, kabirleri ziyaret etmeyin. Tamam. Bıraktı herkes. Ondan sonra buyurdu ki, ben sizi kabirleri ziyaret etmeyin diye kabir ziyaretinden men etmiştim ama şimdi gidin ziyaret edin. Peygamber Efendimiz bir ara buyurdu ki, benden duyduğunuz hadisleri yazmayın. Yazmadılar. Ondan sonra buyurdu ki, isteyen yazabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'le karışacağı zaman yazdırmadı, ondan sonra yazdırdı. Kabir ziyaretinde ölçüyü öğreninceye kadar İslam'ın nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair bilgilerini öğretinceye kadar yasakladı, sonra şey yaptı. Bunları hikmetine göre yani dini iyi hazmetmiş insanlar güzel şey yapabilir. Her şeyi dört başı mamul, her yandan bilerek yapmak lazım. Birisi şeytan hakkında soru sormuş. Efendim iblisin ve diğer şeytanların konumundan kısaca bahseder misiniz? Halk arasında iblis Adem aleyhisselam yaratılmadan önce meleklerin hocası idi diye söyleniyor. Siz ne buyurursunuz? Şimdi Adem aleyhisselamın yaratılmasından önce iblisin olduğunu Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Çünkü yaratıldığı zaman buna secde etti Allah-u Teala Hazretleri. Biliyoruz. Ve cennette olmasından da şeyini biliyoruz. Cennete girebilir miydi yani? Çünkü kötü bir şey olsaydı giremezdi. O hocalık meselesi demek ki az çok kendine göre bilgisi vesairesi vardı. Kitaplarda ben de okudum. Yani cennette olan bir varlıktı iblis. Ama Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman Allah-u Teala Hazretleri meleklerin hepsine Adem'e secde etmelerini emrettiği zaman iblis şey yapmadı, buna ittiba etmedi. İtaatsizliğinden, isyanından ve Allah'a karşı gelmesinden, delil getirmesinden dolayı huzurdan kovuldu. Efendim şey o, yani az çok aslı esası var şeylerin, durumu böyle. Bir kimse günlük 5 vakit namazlarının sünnetleri yerine geçmişteki kazaya kalmış namazlarını kılsa kılabilir mi? Kazasını kılabilir mi? Kılamaz. Kılmaması lazım. Sünnetleri bırakmaması gerekir. Sünnetleri kılsın, kazaları ayrı kılsın. Bu hususta mezhepler arasında bir ihtilaf vardır. O kardeşlerimizin duyduğu bizim mezhebimiz değildir. Hanefi mezhebimizde bu sünnetleri terk etmesi de ayrı bir vebal oluyor. Bunları kılacak, o şeyleri, namazları ayrıca şey yapacak. Onun yerine bunu kılmak bizim görüşümüz değil, yani bizim büyüklerimizin görüşü değildir. Ben bir büyük atölyede çalışıyorum. Orada yarısından fazla kişi bayandır. Ben hiç bakmıyorum, bana şer'an helal mi, haram mı açıklar mısınız? Bir büyük çalışma yeri olduğu için kadınların örtülü olmak şartıyla orada efendim çalışması esnasında bu da çalışabilir. Çarşı pazar gibidir. Ama bir kadınla bir erkek bir odada halvet kalmasın, yani tek başlarına kalmasın diye hadis-i şerif var. Öyle tenha kalmamaya dikkat etmek şartıyla umumi bir yerde onlar örtülü, bunlar dikkatli bakmamak şekliyle ne yapalım, geçim kapısıdır, olabilir. İnsanın arkasından çıkan tüyler tıraş edilir mi? Yani arka tarafında büyük abdest yaptığı kısmı diyor. Öyle bir şey yok. Efendim salat-ı vitir tekbiri alınırken 3. rekatta eller yana bırakılır mı? Yani Allahu Ekber diyor. Ondan sonra yana bırakıp ondan sonra mı bağlayacak? Doğrudan doğruya bağlar. Şeye, yana bırakma mecburiyeti yok. Efendim kızılbaşların kestikleri hayvanın eti yenir mi? Onun durumuna göre, kızılbaşlığının renginin koyuluğuna göre değişir. Efendim, şunu demek istiyorum, yani latife bir tarafa bırakılırsa, mümin olanın kestiği yenilir, kafir durumuna düşmüşse, kafirin kestiği yenmiyor. Yani inkar etmişse, Kur'an'ı, Peygamber Efendimiz'i vesaireyi kafir durumuna düşmüşse o zaman yenmiyor. Yani umumi hükümle girmiş oluyor. Kendisi ister istemez girmiş oluyor. Kafirin kestiği yenmez hükmüne. Muhterem hocam, bazı kitaplarda zayıf ve mevzu hadisler var diyorlar. Ramuzul Ehadis kitabında. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Evet. Bu kitabın içinde hocamızın da kendisinin hadisin arkasına buna zayıf hadis demişlerdir diye yazdığı hadisler vardır. Efendim, ama hocamız hadis alimi, yani Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi son devrin en büyük hadis alimlerindendir. O onu bir sebeple uygun görmüş. Yani başka konulardaki başka hadisi şerifler de onu takviye ediyor diye düşündüğü için buraya almayı uygun görmüş. Fakat ilim adamı haysiyetine uygun olarak da arkasında diyor ki bunu filanca alim mevzu hadis demiştir veyahut zayıf hadis demiştir diye kaydında koymuştur. Bunun buraya almasında bu hadisi bilin, bunu yapmayın manası çıkıyor. Biliyorsunuz hadisi şeriflerin bazen senetleri, bazen efendim muhtevası dolayısıyla şeyleri tenkidi olur. Hadis alimlerine ait bir meseledir. Fakat o konuda başka hadisler bazen onu teyit eder. O zaman o teyit edici hadisleri alıyor hocamız buraya. Yani keseceğiz. Keseceğiz bir yerde. Sucuk gibi oldum. Burada daha büyüğü var. Evde okuyacağız. Geçen hafta aldığım şeyleri tam okuyamadım. Cevap vermem lazımdı. Burada unutmuşum. Götüremedim. Hiç bakamadım. Kusuruma bakmayın. Efendim, Almanya'da çalışmaktayım. Türkiye'de yapacağım bir yatırım için efendim bir Alman bankasından kredi alabilir miyim? Alabilir. Oranın şeyi başka oluyor. Efendim, dersimde Allah lafzını 5000'e kadar yapıyorum. Bunun üzerine Besmele-i Şerif'i, Esma-i Hüsna zikri yapabilir miyim? Diyor. Tabii herkes kendisi kendi istediği zikri yapmaz. Yani bunun bir usulü şeyi vardır. Gelsin konuşalım. Efendim, kız çocuklara hangi okulda okutmalıdır? Kendi okulumuzda okutulmalıdır. Ama yok. Ama yok. İbadetin devamlı olanı eftaldır hadisini açıklarmışsınız. Hadis-i şerif şöyledir. Efendim, eftalül ibadeti efendim ezvemuha ve inkalle. İbadetin en hayırlısı, en faziletlisi az bile olsa devamlı yapılanıdır. Yani bir yapılıp bir kesileni değildir. Müdavim olunanıdır diyor. Efendim, ibadeti riya ile yapmayınız hadisini açıklar mısınız? Mesela ben evvabin kılacaksam, arkadaşlarım kılmıyorsa, ben kılarsam riya olur mu? Olmaz. Yani emredilmiş olan şeyleri yapmakta efendim bir riya şeyi olmaz. Riya insanın içinde yaptığı ameli başkasına gösterip de oradan bir fayda sağlamak, dünya menfaati sağlamak maksadıyla yapılan bir şeydir. Ya itibar, ya alkış, ya menfaat sağlamak için yapılan bir şeydir. Bu namazı neden kılıyor? Ben söyledim diye kılıyor. Hocası söyledi diye kılıyor. Evvabin namazı kıl, sevaptır diye hadis kitabında okudu diye kılıyor. Tamam, kılar. Şeytana fazla yüz vermez. Yüz, fazla değil, hiç yüz vermez. Vesvesesine şey yapmaz. Ben bunu hadiste okudum ki akşam namazının arkasından bu kılınacak. Tamam, başkası gördü, görmedi, bilmem riya olur mu? O tarafı şey yok. Peygamber Efendimiz'e uyuyorum diye kılıyor diyecek, kılacak. Şeytan buralardan başlar. İnsanın ilk önce suyunca gider, ondan sonra çok arkasından hançerler onu yani. Ona her böyle pek fırsat vermemek lazım. Efendim, misafirliğe veya gezmeye gittiğimizde bir gün veya birkaç bir ay kaldığımızda pazartesi, perşembe oruçlarını nasıl tutmalıyız? Nasıl tutarsa tutacak, kalkıp tutar işte. Yani bir ay bayağı bir uzun zaman oluyor. Onun öteki zamandan farkı olmuyor. Misafirlikte ne farkı olur? Yani sahura kaldırmıyorlar demek istiyor herhalde. Yani ben oruç tutacağım desem sahura kaldırmaz. Gecelin kendin kalkarsın, bir su içsen bile sahur olur. İlle mükellef yemek bekleme yani.